جب تک آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس وقت تک میرے بھائی نعمتیں پاس نہیں رہتی۔ اللہ عزوجلال کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا، اگر نشکری کرو گے تو میں پہلی بھی چھین لوں گا۔ مَن لَّمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَّمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو نہیں شکر کرے۔ مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَّمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا یہ شکر ہے، چھپانا یہ نشکری ہے۔ الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، مل جل کے رہنا، جماعت بن کے اتحاد و اتفاق سے رہنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور تفرقے بازی اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب بھی میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہنا تیرا رب بہت قریب ہے، تم دعا کر کے تو دیکھو۔ سیدنا عمر کہتے تھے مجھے کبھی فکر نہیں ہوا کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ جس کو دعا کی توفیق دیتی ہیں دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی، میں صرف یہ فکر مند رہتا ہوں کہ دعا کی توفیق نہ کہیں اللہ مجھ سے چھین لے۔ اسی دعا کیا کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحور عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے نعمتیں چھینیے گا نہیں، اللہ جس سے تو عافیت دی ہے یہ زائل نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ وفجاءة نقمتك، اچانک سے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وجميع سخطك، اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے ناراض نہ ہوں، یہ دعا کرنی چاہیے۔